Végre beszélhetünk a recskagépről. Itt is vagyunk, nem is tudom, mivel kezdjük. Nem a recskagéppel? Az ódoki. Ami már itt van a doksiban. De most már váratnánk még egy napot, és akkor újra a Nórának fel lehetne dobni. De igen, ez egy fontos hír, amit mindig túljutunk. Kezdjük ezzel, mielőtt a kevésbé fontos dolgokat veszik meg. Másodpercenként 10-et ránt a péniszen az új norvég recskakészülék. Nagyon soknak hangzik. Igen. Nekem úgy tűnik, egy... Másodpercenként 10-et megpróbálom elképzelni. Percenként 600-at. Ez nagyon sok. Az nem fájdalmas, vagy valami? Szerintem nem erre van kitalálva a pénisz, nem? Igen. Tehát, hogy így ez ilyen stressz teszt? Nem tudom, ezt nem gyulladnak? Ezt tesztelték emberekkel egy órát, hogy így nem lesz ketté szakad. Nem is szoktak 10-et gyújtani? Hát amúgy végül is, amikor így forgatod, az szerintem még az is kevesebb másodpercenként. Hát nagy népszerűség. Népszerűségnek örvendő ezek handy. Ezek szerint volt rá igény? Vagy ezek szerint ezeknek így a készülék... Így eddig 8 volt, és mondták, hogy ezt föl kell vinnünk. Még tudjuk, hol és vannak vinni. Ilyen készülékek, amik így versenyeznek, és ők már másodpercenként 10-et tud, azt mondják, hogy ezzel már nem tudunk versenyezni. De ez még nem hiszem, hogy megjelent, de meg fog. Azt mondja, ki tudja. 300 000 terméket adtak. Igen, ez nagyon népszerű, azt olvastam. Mert ez szerintem... De nem vagyok benne biztos, hogy ez nem nagyon fájdalmas, de valószínűleg nem bértem. Akinek van handy gépe, az írja már meg, hogy ez hát, milyen érzés, nem tudom elképzelni. Ez a legújabb. Másodperceként 10. Ez szörnyen hangzik. Hát, nem tudom elképzelni. Addig hangzik szörnyen, amíg biztos nem próbáltad. Majd. Ez az a baj, hogy így tönkre teszi, nem, hogy utána így berakod máshova, és így ez miért nem rán 10-et másodpercenként? Ez egy jó szolgáltatás biztos, majd egyszer kipróbáljuk. Ez a másodpercenként 10-et. 24 óráig. 24 óráig másodpercenként 10-et. Vagy ez egy olyan videó, amit lehet, hogy el kell vinni az utcán merész, hogy mindenki kipróbálja. A Lázárinfón, ezt kérdezzük. Majd elviszed a keletibe, és akkor mindenki kipróbálja, és hogy te mit szól ez a 10? Uram, ez lehet, hogy képzeld, hogy mennyi, az fáj, vagy nem? Itt van, ezt vegye elő. Igen, nem? Igen, és akkor jó, előtte lefertőtlenítjük mindig. Előtte belekapjunk. Igen, hát persze. Azért az jó, hát izgalmas videó lenne, biztos néznék, de szerintem azért hamar a rendőrség lekapcsolna. Már nem egy házi bulit szervezem, hanem csak recskagéppel megyek az utcán, szóval. Igen, a másik, amit akartunk mondani, hogy figyelmeztetni akartunk mindenkit, hogy elegünk van egy cégből, és gondoltuk, hogy szólunk, hogy nem tudom, hogy hol lehet egy cégeket, nem is találtam a Google. Hát így értékelni, hogy más ne fusson bele ebbe. Nézzétek. És Google értékelés? Hát nem találtam, de lehet, hogy vannak helyek, hol lehet értékelni, úgyhogy mindenkinek... aztán jók, figyeltek, mi itt vásároltuk a kis buszhoz a gumit, a maxigumin.hu-n, és kegyetlen. Kerüljétek messze, mert ez egész egy nagyon shady az mit egész. Mit hazudsz? 500 ezer ügyfél bízik benne. Hát ez az. Ezeket könnyű meghamisítani ezek szerint, mert basszus, rendeltünk 4 téli gumit, és 3-at küldtek, meg egy tök más gumit. Meg egy nyárit. És aztán írtuk, hogy ezt cseréljük már ki, és azt mondták, hogy ők nem cserélik ki, hanem azt csinálják, hogy elviszik, és akkor majd rendeljünk újat. És szerinted elvitték? Nem tudom, Ádám. Nem vitték el. Nem vitték. Azóta de már majd... háromszor már írtunk, és háromszor nem vitték el, és mindig ilyen AI ChatGPT is válasz jön. Hogyha bárhol lehet értékelni a maximumit, vagy tudjátok, hogy kell, milyen hatóságnak kell ilyenkor írni, azt szóljatok. Hát de a hogy fogyasztóvédelemnek ez... kell Ádám írni ilyenkor. Hát igen, de hogy gondoltam, hogy akkor itt örülök, hogy itt shamingeltünk céget, akik gyakorlatilag szerintem átverést csinálnak, és sőt, amúgy rajta is voltak ilyen listán, de még több éve. Uh-huh. Mint kiderült, most nem voltak rajtam, úgy ma reggel pont a Lalinak is kidurrant a kerek, és ő is ott vette régen. És most. Most, ma reggel, friss. Ez ma reggel, ez de friss. Nem, a gumit most vette ebbe a szezonban. Igen, és azt mondta, hogy valamit fizetett, hogy kicserélik, hogyha egy éven belül, hogyha hát, defektes lesz. És küldött egy képet a defektjéről, és visszaküldték, hogy ez mit írtam? Hát, hogy nem, hát ez nem bizonyíték arra, hogy defektes, de amúgy azt küldte, hogy így ott a kerék, és a alja, ez ilyen lapos. De hát végig is valóban leszívhatta. a levegőt. Nem tudom, egy kép alapján, hogy lehet bebizonyítani. Milyen képet várnak? Nem tudom, lyukról? Ahogy így megy, és csak így... Igen, egy live videó, ahogy egy autópán kisikli. Ja, úgyhogy óvatosan Maxigumiba. A Google értékeléseket hagyjatok a nevünkben, és köszi szépen, ha lehet. Szerintem ilyen kaszk, hogy írsz egy üzenetet nekik, és CC-zed a fogyasztóvédelmet. Igen. Én azt a praktikát hallottam, az bár semmi értelme szerintem, de egy ilyen nyomást helyez a ügyintézőre, hogy az AI ügyintézőre. Ami... Hát a e-mailt is tudtok írni, nem? Vagy lehet írni, csak van e-mail címe, biztos van e-mail címe. Az AI ügyintézőre, na, a kurva AI, ez mondjuk engem csomó, meg... Igen? Igen. Mi mert rohadt drága bántotta, minden, bántotta. A RAM-ok, meg a SSD-k, minden geci drága, hogy, és kurva hülye az AI. Tegnap egy CSV fájt beadtam a Gemininek, hogy csak vegyek ki belőle csak európai országok, és helyezze sorrendbe. És így átírta a számokat. Hát ez érdekes. De érted, egy GDP adat, tehát hogy egy szám, egy ország, egy szám. És ez is hülye volt. Csak így átírtam, mondjuk 16 ezer volt Magyarország, és így 15.700, és így honnan vetted ezt a számot, te szar? Beküldtem neked egy adathalmazt. Ott vannak a számok. Honnan van ez a 15.700? Valóban nem egyezik. Meg akkor 16.200. A beadott dokumentumot használt föl? Csak onnan vett ki a számot. Igazad van. A számok nem valódiak. És na jó van. Úgyhogy ezért, és megnézhetem a Orbán Viktort, hogy így pókember ruhába pörög, bazd meg. Ezért minden geci drága. Nagyon jó. Kurva jó az éjjel. Nyomjátok bele még a 1000 milliárdot. Hát igen, nem könnyű az SSD-k. Most gyorsan még be kell szereznünk utolsó SSD-ket, amik elérhető áron voltak, mert az a munkánkhoz kell. De hogy nagyon kilőttek. Régen a RAM volt az ilyen, amit hozzád dobtak, és emlékszem, a Covid alatt volt, hogy nagyon fölment a videókártyára. Most a videókártya az már normálisabb, de cserébe most a RAM-ok meg a ilyen SSD-k mentek nagyon föl. De nem is tudom, mi lesz most. Ilyenkor mi van, hogyha érted, terveznek egy... Fölmegy a telefonok ára is majd? Vagy hogyha jön egy új konzol, hát most addig azért csak lemegy, mert különben beszopják. Na, pont azt olyan hírek voltak, hogy emiatt késett a új PlayStation is, mert hogy nem elég, hogy most kevés az SSD, hanem már a 2027-re is eladták a kibaszott AI-nak az összes kapacitást kb. Meg az Nvidia is azt hiszem bejelentette, hogy ők is a consumer GPU-kból most kevesebbet fognak gyártani emiatt. Vagy kevesebb RAM lesz benne, ugye? És mindig van hülyeség, érted? Bitcoin bányászat. Bitcoin! Bitcoin! Mire jó? Nem tudom. Én értem, hogy meggazdagodnak belőle emberek, de hogy így meg gyilokpornót tudsz venni vele, erre jó. Mire jó még? Semmire. És akkor nem volt GPU, az meg évekig. Hát ahhoz, most meg... ilyen binomos játékszerűen beszállj, de már most látom, hogy ez ilyen kriptósoknak már folyik a vér tudom, a fülébe, hogy már magyaráznak a kommentekben, majd külön videóban reagálnak valamit. Na mindegy. De hát ezével is nagyon jó volt, nem? Mi az, ami már be is dőlt egy kicsit, amikor a jépegeket adtak el? Ja, NFT. NFT. Az is olyan, hogy tudod, gyorsan, aki gyorsan beszállt és gyorsan kiszállt, az tudott vele pénzt keresni, azt mindenki más meg bebukta. Mindig van valami új hype, amivel el lehet, nem tudom, a hardvereket valahogy téríteni. Na jön, úgyhogy a mobilokban is rosszabb lesz, kevesebb, ez mit tudom én. Mindegy, ez van. Aztán úgyis jön a világháború. Igen? Az lesz a legkevesebb, a drága az mi fog sokat élni? Vagy mi a RAM? Víz. Na, az élet. Vagy hát az pont semmi. Nem lesz, hát lesz, van most béke tanács. Ja, igen, mindjárt megnézzük. A béke tanács, amire csak az Orbán ment? Azt ma reggel olyan hírt olvastam, hogy mindenki, hát, ja. Összehívott a Trump egy béketanácsot, és csak az Orbán Viktor volt hajlandó elmenni. Csak ő mondta azt, hogy igen. És tényleg pénzbe kerül, vagy csak fog? Bemarad-e. Én azt olvastam, hogy 3 évig benn vagy, és aki utána is szeretne, az már $1 milliárd. De majd megnézzük ezeket a híreket. Mi a franc? Mert a Trump már ilyen privát üzenetét kirakta a trúcsosőre ilyen miniszterelnökökkel. Gyere, nézzük a sarki fényt azért az elég. Legyen valami vidám. Sarki fény festette át az éjszakát. Hát már mint nagy napkitörés, úgyhogy akik most az űrben vannak, azok hatalmas sugárzásban vannak, meg akik repülőn, annak valami, mit írt, hogy valami 9-10 röntgennyi sugárzás éri őket éppen. A repülőn is? A repülőn is. De hát, és minket is? Hát te egy repülőn vagy? Hát jó, de az is lefele is jön, ideig nem jön le? Nem, csak a repülő, mert mondom, van valami. Ez a naptól elmegy a repülőkig. Hát a repülő 10 kilométer magasan van. Értem. Hát az... De a naphoz képest nem vagyunk olyan, és most ettől sugárzástól megvéd a, nem tudom, valami a levegőben, vagy valami mágneses tér, ami miatt nem tud lejönni. Igen, az ózonpajzs. De gondolom... Az atmoszférán. De hát igen, ilyen, Ez ilyen színek látszódtak, amúgy az elég menő. Van videó, nagyon durva basszus, ja. Egy csomószor van, hogy ilyen eltúlzóak ezek a fények elméletileg, hogy élőben nem annyira jól látszanak, mint amikor mondjuk egy, ja, de ez egy lefotózod kamera. Valami nagy, nem tudom, passzus. Egy percig gyűjti a fényt a kamerád, akkor nyilván szebb lesz, de hogy itt ez tényleg jól néz. Igen, ez azért ez egy webkamera, azok általában nem olyan jó fénygyűjtő eszközök. Én kimentem, amikor láttam ezt, és nem láttam semmit, csak felhőket megköldött, úgyhogy én erről sajnos lemaradtam. Hát nem Budapesten fogunk sarkifényt látni, szerintem az olyan napkitörésnek kell lenni, hogy elköszönhetünk az elektronikus eszközeinktől szerintem. Amúgy ezt gondoltam egyszer. Azt várod? Hát nem várom, csak ez egy érdekes sorozat alap lenne, amit szívesen megcsinálnék, hogy óriási napkitörés. Minden elektronikus dolog tönkre menne, az... Hát ez Mad Max. Hát nem tudna az ember, mire csomó embernek a vagyona ott van. Mindenkinek. Igen, és ott... és ott, a pénz ott, semmit nem fog érni. Hát ez egész nagyon szürreális lenne amúgy, mert így nem tudom, még van valami kajád otthon, de aztán már boltba se tudsz menni, így egy hét után kezdene összeomlani az egész társadalom. Hát nem lenne víz, fűt, semmi nem lenne, nem működne semmi kávé. Érdekes. ez egy érdekes sorozat lenne. Egy Magyarországon játszódó sorozatot egy óriás napkitörés után ezt leforgatnék. Amúgy pont ma beszélgettünk a gyerekekkel reggel, mondjuk a szóba került a forgószél, meg kell magyaráznom az ilyen természeti katasztrófákat, és így rájöttem, hogy a forgószél, én régen nagyon nagy forgószél mániás voltam gyerekkorom. Az egyszerűen elképesztő, hát az olyan, mintha valami akciófilmes ember tervezte volna, szóval az nyilván elképesztő, hogy Magyarországon amúgy milyen kényelmes nekünk, mindig rájövök se. Ilyen nagy természeti katasztrófák nincsenek, hogy nincsen állandóan hurrikán, vagy árvíz, jó, van, de nem olyan, mint mondjuk az óceánok mellett. Hát szerintem az óceánok de igen. Az inkább a hurikán szokta megdobni. Azért úgy értem, hogy nincs az, hogy elviszi a városainkat a szél meg a víz. Nincs olyan, hogy vulkánkitörés van. Nincsenek Magyarországon nagyon olyan állatok, amitől félni kéne, hogy meggyilkolnak. Na, abszolút. Vagy, szóval ilyen szinten így el vagyunk zárva a világnak az ilyen természetileg tényleg még máig veszélyes részétől. Így körbevesz minket a sok hegy, és akkor így nem kell félnünk. De hogy... Bunki. Néha eszembe jut, hogy amúgy a világ nagy része nem ilyen, és furcsa belegondolni. Megtalálják magunknak a veszélyeket. Igen, ez egy szerencsés dolog. Mindig, amikor Florida kedvencem, ahol így mászik az aligátor, és ez nekik olyan, mint nálunk egy macska, amit így elhesegetsz, hogy így megfogják, menj már. Ausztráliában ilyen mérges kígyók, meg pókokkal van tele. Meg az indiai videók, amikor ilyen hatalmas kobra, és akkor kéne az öreg asszony, így megfogja, és így kidobja a francba. És el tudtad magyarázni, hogy ez hogy van? Hát az úgy van, hogy a hideg levegő, meg meleg levegő így megy, és akkor... Ez eddig a szél. Végül is. Hát jó, de nem, mert így elkezd így kavarogni, és akkor így félelmetesen néz. Aha. És akkor így a filmekben így fölveszi a kocsikat. Milyen hálás kisgyerekeknek magyarázni, mert elhiszik. Hiába, hát ha hebeg, habog az ember. Nem mondtam, hogy én nagy szakértője vagyok, de hogy csak elmondtam, hogy nem kell félnünk, itthon nem lesz ilyen. Meg a vulkánok alapján mondtam anyám úgy, hát itthon is voltak régen vulkánok, de már nincsenek, de nem kell félni. Hát vagy olyan nem, ami ilyen millió évente kitör, és kitör. Mostában nem fog. Szerintem nem kell annyira aggódnunk, mint nem mikor... tudom, olaszoknak. Vagy a Yellowstone-ba? Olaszoknak? Ja, igen, hát na. Hát az állandóan kitör. Hát voltunk, az nem, vagy nem is a Vezúvnál. Az olyan volt, mintha egy ilyen másik bolygón lennénk. Ez tök érdekes. Vízellátás is viszonylag jó Magyarországnak. Szóval ilyen nagyon szerencsések vagyunk természetileg. Nyilván mondjuk nagy hegyeink nincsenek, mert csatolták tőlünk a nagyon szép helyeket, de... Bármikor kitörhet a magyar vulkán, Ádám. Mi? Ez egy új hír? Blik.hu 2015-ös. Tehát azóta még közelebb vagyunk hozzá a bármikorhoz. Hát már meglátjuk. Egyelőre még most nyilván most mondtam, holnap ki fog törölni a vulkán, még hülyének érezhessem magam. Ja, ha már természeti ízé, ez nagyon érdekes. Kamcsatkán ilyen hatalmas hó van, igen. Mindig, nem? Ez Reuters, úgyhogy ezt gondolom nem AI. Azért ez hó, nem? Itt ezeket többet kell lapátolni. Azt gondolom, hogy itt ez általános, nem? Azért hát ekkora nem. Nem? Hát basszus, ne idegesíts, hát ilyen lyukat kell ásni, hogy bemenjél a házba. Magasabb a hó, mint az autó. Most ugye a második emeletig ért a hó. Szoktam nézni ilyen videókat, ilyen Oroszország, ilyen Észak-Oroszországit, és ott elképesztő, hogy milyen hideg van egész évben, elképesztő, hogy emberek itt tényleg laknak, és nem mennek el innen, de hogy gondoljunk bele, hogy itt most ez a hétig teljesen átélhettük, milyen egy nem is olyan nagy hó, de azért hó. Ahhoz képest, amihez hozzászoktunk, nagy hó. És van, akik ebben élnek mindig. Egész évben. Sőt, nem ebbe. Nem ebbe, hanem 50 fokkal hidegebbe. Vannak ilyenek. Hát most is már mínusz 10 fok volt, ez már azért csoda, hogy most nem bénult meg az egész ország amúgy. De igen, hogy érdekes belegondolni, hogy valahol non-stop ez van, és nem tudsz arra számítani, de jó, majd jön a tavasz, aztán egy kicsit jobb lesz. Ez mi? Az hó. Ez egy rendes hó, ez tisztességes hó. Micsoda? Hát nem látod ki az ajtóból azért az ember. Hát jó, hát itt legalább lehet szánkózni, nem. Itt mekkora víz van, hogyha ez hogy nem olvad el, sose, vagy hova megy a hó akkor, hogyha nem olvad el? Ez csak elviszik kamionok? Hát nem tudom, lehet, hogy azért nyáron azért elolvad. Hát amúgy ez nem embernek van, szerintem kitalálva, hogy egész életét egy hóban él. Vagyis nem nekem, de az biztos. Az de lehet, hogy valaki jobban szereti. Vannak, akik ezt jobban szeretik. Amúgy van egy biztos, hangulata. Biztos van olyan, aki itt is rövid gatyába sétál. Ilyen szinten meg ne panaszkodjunk, mert igazából Magyarország az abban van a nagyon meleg, meg nagyon hideg, és akkor így igazából mindet átélted, és hogyha nem lenne, akkor meg az tessék, lenne a baj. Panaszkodnak a magyarok. Hanna panaszkodott, ezt láttam, hogy ez sokan megosztották, meg lájkolták. Ez öreg BME. Öreg BME, én is ott vizsgázgattam annó, de nem emlékszem már, hogy... Mert te még a Gyurcsány idejében vizsgáztál, biztos azért. Még volt meleg. Hát lehet, nem tudom, nem, de hát valószínűleg ott is emlékszem, hogy minden nem voltak olyan jó körülmények mindig, de hogy olyan sokat azért nem jártam be, mint hogy vizsgázni elmentem. Azt tudtam, hogy süllyedett az egyik előadó. Süllyedt? Azt hiszem ott a 4-es metró miatt. Mm. De az azóta is süllyed van, vagy... Gondolom nem. Tehát megoldják ezeket általában. Gondolod, megoldják, nem az, hogy... Jó lesz, és gondolom megoldják. Egyszer rászakad a 4-es metróra. Igen, hát itt úgy látszik... Tudod, mit nem oldottak? Hogy nem, a fűtés, hogy 5-10 fok, így az írták emberek, hogy az ott egy rohadás. Egy jó rohadás. Valakik írták, hogy ja, neki is volt BMN, hogy befújt a hó, közben meg ilyenek. Szóval hát most erre pont nem volt pénz. Arra volt pénz, hogy a Tisza adót 10 milliárd forintokért reklámozzák, de hogy így, hogy most a BMN felújítás, az majd megoldja. Más. Oldja meg más, legyetek szívesek. Nem értem, hogy ablakok vannak a tető, nézd. Egyetemisták, mert az egyetemisták az a baj, hogy azok már egy csomószor, hát valószínűleg nem fideszesek. Ki tudja, Ádám? Nem erről hát szól. Hát a fiatalok általában ők. Na jó, hát egy statisztikában az, egy fiatal egyetemre jár. Fiatalok a suliba járnak, mert egyetemre, úgyhogy ezeket pont leszarják. Bár az öregeket is leszarják, mert a kórházak is szarok, szóval igazából lehet, hogy csak mindenkit leszarnak, úgyhogy ne vegyük magunkra. Ne vegyük magunkra. Egyszerűen csak mindenkit leszarnak. Mert vegyük magunkra, csak ne gondoljuk azt, hogy minket kipécéztek. Igen. Na hát igen, hideg van, hideg van. Én is emlékszem, én a gémbe... Hétvégére már jobb idő lesz, ne aggódjatok. Kazincz Balcikán ugye elment a távhő, de ma délután elvileg már megint melegek lesznek a radiátorok. Az lehet volna kedvem, hogy mínusz 15 fokba elmenjen a fűtés, meg a melegvíz. Esténként az zuhanyzást várom, hogy egy fél órát melegvízbe üljek. Hát ez most Kazincz Balcikán egy-két napig ez kimaradt ez az élmény az embereknek. Kis Wim Hof volt. Mindenki írja meg, hogy vele már leült a szülő beszélgetni, hogy tényleg kell szavazni. Na, úgy meghallgatnék, hogy bárki úgy érzi, hogy az fog következni, azt vegye fel valami TikTok videónak rakja ki, mert ez az új... Ez az új trend. Gólyákról kell beszélni. Legyen az egy új... Van egy srác, azt hiszem, aki ebből csinált sorozatot a TikTokon, hogy fideszes nagymamájával beszélget mindig, és akkor mindig őt mutatja, nem a ma nagymamáját, de hogy elképesztő, érdekes, de hogy ebből lehetne egy ilyen TikTok trend, ha valami, akkor ez lehetne az, hogy mindenki beszél a politikáról a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, hát az egy érdekes dolog lenne. Ha már politika. Jaj. Tegnap este, hát az ellentétek voltak az ATV-n, ugye először Torockai László megjelent, utána pedig Kapitány Istvánnal beszélt Rónai Egon, Hát hallgassuk meg. Hát a Torockai beszélt mindenféléről, de nekem ez ütötte meg a fülemet. Micsoda terveik vannak nekik a Magyarország jobb átételére. Ennek része például ez a hagyomány szobor, amiről beszéltem, ami 93 méter magas szobor, ami a New York-i szabadság szobornak a párja, ugye az is 93 méter magas, mert hogy a 19. században a szabadságról gondolták azt, hogy hiányzik, most pedig a hagyományos, normális emberi értékek hiányzikek, és azt mondtam, hogy annak a költségét nagyjából 150 milliárd forint lenne a költsége, tetején kilátóval a világ legszebb panorámájával, ugye mondjuk lehetne a Margit-szigeten, azzal együtt, hogy a programunk része, hogy a Margit-szigetet... 150 milliárd... De most ez viccel? Nem, én nem látom, hogy nevetgélne Torockai. Igazságtalan vagyunk, mert előtte mondott mást is, nem ez a programjuk, de ez is egy része. Tehát én programot írnék, ez lenne, amit nem írnék bele, hogy milyen szobrokat akarok én építeni 150 milliárdból. Már ki milliárdból. Számolták? Meg amúgy ez elég drága. A programtól 150 milliárd, szóval azért végül is előkelő helyen van szerintem. Szerintem a szabadság szóval nem volt 150 milliárd, sőt az ajándék volt. Miért nem kérünk ajándékot? Igen. A Zóbudai szigettel és a Népszigettel, kerékpáros és gyalogos hidakkal. Én még a Csepel szigettel. Ez mondjuk ez a Central Park méretű európai topligás park. Elnök úr, ezek már olyan léptékek, amiket én itt nem tudok ebben a hatásban befogni. A vagyon visszaszolgáltatáshoz, az elrabolt vagyonhoz, hogy például azt mondtam, hogy például ennek a szobornak az árát ne a magyar adófizetők fizessék ki. Ugye Orbán Viktor azzal hitegeti a nemzeti érzelmű tisztelet. Visszakapzod a vagyont, de amit nem hiszem, hogy lehetséges úgy, ahogy szeretnénk, de onnantól megint az állam rendelkezhet vele, és hogyha erre költöd, akkor megint nem másra költöd, szóval valamennyire mégis az adófizetők pénzén. Hát sőt, meg hogyha sőt, elkobzod, akkor az a feltételezés, hogy ez adófizetői pénz, hát mert különben milyen jogalapon kobzod el, tehát akkor végül is az. Ez hagyomány szobor az lenne, és valami borzalmas kicses dolog lenne, már tudom képzelni. Volt valami tervük róla, azt megnézném. Az elég komoly, hogyha azt mondod, hogy 150 milliárd, akkor azért elég konkrét tervek kellenek hozzá, meg számolások. Na mindegy, ez elég érdekes, hogy ezzel így a sajtóba megy, hát ezt így nem mondogatnám. A kapitány István végighallgattam reggel, ő pont arról beszélt, hogy az ilyen felesleges látvány beruházásokból elég legyen már, amíg basszus ilyen hugyadék az ország gazdasága, hogy addig nekem már, hát mondjuk a Repteret, meg a Vodafone, meg ezeket mondta, meg ugye a stadionok, hát ugye a Torockai kedvenc szabadságszobra is benne van. Ja, amúgy itt igazából nem hosszú, de nem tudom, mit emelnék ki. Amúgy azt vettem észre, hogy egyfelől meglepően profi, amúgy. Pont nem meglepően profi. Hát úgy értem, hogy azt hinné az ember, hogy mennyire más így főleg így rögtön ugye belerázódni, mert hétvégén jött ki, hogy jön, és akkor olyan kurva profi amúgy, amilyen a legtöbb magyar politikus sem, de nyilván a felsővezető és a felsővezetésnek a nagy része ugyanúgy politika, csak más milyen szinteken, csak nyilván az a alattomos rendszer, ami itt van, ami minden mondatodat máshogy forgatja ki, ahhoz az egy kicsit máshogy kell készülni, mint amikor nem tudom, a tárgyalsz emberekkel, vagy a corporate politikát csinálod, de ebben is nagyon gyorsan felvette a fonalat. Tudunk erről, hogy előbb itt járt Torockai László, igen, Impexes múltal, tehát az a kémelhárítás világa volt, vádolta, megönt, erről akar-e mondani valamit most itt? Nem, hát én itt belehallgattam, itt ugye én voltam Cristiano Ronaldo, meg Impexes, meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy komolyan kell beszélni ezekről a dolgokról. Ugye én azt tanácsolnám, hogy beszéljünk a magyar gazdaság helyzetéről. Jó, de ez nem válasz Torockai Lászlónak. Érdemes válaszolni Torockai Lászlónak? Én nem hiszem, hogy erről így ilyen színvonalban szeretnénk beszélni. Akkor kérdezek másként két év. Amúgy azt vettem észre, hogy profi beszélőké van a Torockainak, de hogy ő egy kicsit nekem mindig emlékeztet valamilyen kigyóolajat, akik árulják. Szóval, hogy így... Salesman. Igen, hogy ő profi abban, hogy mindig tudja, hogy kire kell lőni, hogy szerezzenek százalékokat, és most a kontaósok az egy elég nagy része. Nem most, hanem mindig. Mindig, de most már kifejezetten nem csak ilyen szélsőjobbos kontaók, hanem mindenféle kontaó van a világban, és ezekre így egyszerre lő, és ezek a kontaók általában, én sokat foglalkozunk fel a fókuszcsoporton, sokat olvastam erről, van magyar könyvviselő, hogyha szeretnétek, a Krekó Péternek tök érdekes. Szóval ez a kontaó videó világ, az egyszerűen engem nagyon elképeszt, hogy az emberek egymással ellentétes kontaktban is hajlandóak hinni, amíg az valami őrület. Nyilván a lapos földet talán nem hozva, mert az már tényleg az, amikor így bolondnak bélyegzel valakit. Magad általában ezek összefüggenek, szóval aki az egyiket elhiszi, az elkezdi a másikat, és akkor így ez egy ilyen feneketlen kút az ilyen kontaók, és ilyen szinten ügyesen marketingeli mindig a mi hazánkat éppen. Olyan ügyeket hoz be, meg amik... Azért ezek régi ügyek, hogy a globális de nem, háttér... Nem, az ügyeket arra gondolom, hogy miket vissza, nem tudom, mondjuk a készpénz, meg ilyenek, mindig tudja, hogy milyen... De ezek nagyon régiek. De. Ez ugyanaz. Ez amikor én gimnazista voltam, és hát volt egy szélsőjobbos osztálytárs, és akkor sokat beszélgettem vele, és akkor is ez volt, ugyanez volt a szöveg, hogy zsidók, háttérhatalom, a készpénz, mindig ugyanez. Csak most a zsidót BlackRocknak nevezi a Torockai, meg a Schiffer, tőle azért, na mindegy, duplán furcsa ez, mindig ugyanez. Most a Covid volt, ami kicsit új, ugye az oltások miatt. Ja, az oltás tagadása mondjuk ebben. Partnerre talált az amerikai egy egészségügynek a vezetésével. Nyilván az amerikai orvosi híreket már nem is követi az ember rendesen, de például Amerikában most ugye a Kennedy-ék megváltoztatták az oltásoknak az ajánlását. Hát a orvosok és azok, akik értenek ezekhez a dolgokhoz, nem annyira örülnek, mert visszaszorított betegségek fognak újra feltűnni. Jó, csak hogy a gyerekek fogják megszívni, egy csomó oltást már csak ajánlanak, és vagy már nem is ajánlanak annyira, ilyen csomó kategóriát alakítottak ki, de azt fájlalják az orvosok meg a hozzáértők, akik nem a kormányok, és ez szomorú, hogy igazából semmi indok nincs, hogy ezt abba rakták, azt abba rakták, nincsen új tanulmány, vagy valami, hanem egyszerűen csak így a Kennedy éppen ahogy gondolta. Mi az? Dark Enlightenment. Ez a vége, amikor már visszatérnek olyan vírusok, amit azt gondolnád, hogy végre túlléptünk rajta, és akkor emiatt megint már most is felszínre jöttek Amerikában olyan betegségek, amiket, hogyha rendesen kezelnék, akkor nem kéne gyerekeknek meghalni, és itt tartunk, bazdmeg, elképesztő. Na mindegy, közben meg a Kapitány Istványnál azt érdekes látni, és lehet, hogy ez a magyar politikában eddig nem nagyon volt egy csomószor, kihez hasonlítanunk a sok dilettáns politikust, akik mindenki a politikában nőtt föl. Hát ez, hogyha beszéltél emberekkel a környezetben. Értem, de hogy egymáshoz képest van egy egymáshoz közötti viszony, hogy magyar politika, főleg az elmúlt 30 évben a politika életünk egy nagyon nagy része így világ életében politikus volt. Vagy éppen egy nem tudom, hogy mondjam, vagy politika közeli dolgokat, mozgalmakat csinált. Szóval nem az, hogy mondjuk tényleg munkatapasztalata van a munkavilágából, és olyan feltűnő, hogy itt van egy ember, akinek valós munkatapasztalata van a való világból, világszerte, és mellé raksz egy Torockait, és rögtön egy bohócnak tűnik. Nem kell mellé rakni a Torockainak szerintem. Tehát amikor már tegyen turulokról, vagy mi az, szobrokról magyaráz, mint... Nem csak úgy... Kap egy 15 percet a tévébe, és akkor ez az egyik, amivel jön, és így, meg a másik, meg hogy BlackRockozik. Tehát, hogy ez már... Jó, csak érdekes, hogy a magyar régi, remélhetőleg egy idő után már egyre régebbi politikusaink, tényleg egy komoly embert melléjük rakszak, és akkor így persze, beszéljünk már komoly dolgokról, mert ezekkel házalnak, ilyen kontaokkal, meg ilyenekkel. Amúgy nyilván Torocki is, ahogy rögtön a Tiszáról van szó, akkor rögtön felmondja a fideszes narratívát, azért nem kell sokáig mennie. Csak még hozzárak egy csomó konteót, egy kicsit saját képérény. Jó, de a Fidesz is azt mondja, hogy az is nagyon rossz. A magyarságnak vége van, mert vagy a Mészáros féle pénzügyi hatalom, vagy a BlackRock féle hatalom nyer, és ott van a szegény mi hazánk, ők nem tudnak mit tenni ez ellen. Aha. Úgyhogy mindenki szavazon rájuk, azt mondta, és akkor lesz nagy szobrunk a Margit szigeten, mert erre kurva nagy szükség van. Mindegy, érdekes, hogy valaki még vevő erre. De ez tényleg érdekes. Hát a Fideszre is sokan vevőek. És a kettő együtt, 30-40%, ez már elég erős. Igen, hát csak érdekes. Jó, hogy amúgy ilyen szinten nagyon jó gurítás volt szerintem a Tiszának, hogy, és még, ha még tud még behozni ezt, hogy ilyen... Hát most lesz a külügyes. Három hónappal a választás előtt is behoz egy ilyen arcot, aki tényleg mostantól el tud menni helyekre, mindenhol tud ő is nyilatkozni, egy komolyan vehető ember, akit még a Fidesz is nehezen támad, mert ő is elismer, de azért nyilván megy neki, szóval ilyen szinten az, hogy van egy csomó tényleg szakértője, az szerintem, aki tényleg el is tud menni nyilatkozni, és nem csak Magyar Péternek kell mindenhova menni, az szerintem nagyon jó. Nyilván ezen kívül is vannak még szerintem nagyon hiteles arcokat, például a Módis Kriszta, aki többet adnám, ha nyilatkozna, mert ő is... Hát bele is beleszállt Torockai, csak szólok ebbe az interjúba. Gondoltam. Azt mondta, hogy ilyen emberek, mint a kapitány is van, a Bódis Kriszta. Igen, hát ilyen emberek van, akik abban dolgoznak évtizedek óta, amivel foglalkoznának politikusként. Hát ez ilyen emberek. Akiknek miért nem a Torockai vezeti ezt az országot, aki politikus volt, meg ifjúsági mozgalmakat szervezett, a Magyar Fórumban írt. Én egy láttam a életrajzát, gyorsan átpörgettem reggel. Arról beszéltünk az Ádám, hogy csinált valaha bármit. De hát akkor újságíró volt ezek szerint. A kapitány is annyit oda szúrt neki, hogy elég ezekből a politikusokból, akik világélőtökben politikusok voltak, mint az a úriember is, aki előttem volt. Amerikában legalább olyan politikus van, aki na, igen, nem egész életében politikus volt. Hanem valóságsó szereplő például. Hát ugye az történt, hogy Orbán Viktor tegnap előtt este kirakta Instagramra, hogy újabb levelet hozott neki a galamb, ugyanis Donald Trump meghívta Orbán Viktort a béketanácsban. Béketanács! Ott a helyünk! Béketanács! Őrületes béketanács! Az a baj, hogy mostanában amúgy az embereknek nem a béke jut eszébe a Trumpról, de arra majd... A gázai béketanács, Ádám, kérlek szépen. Ez hát úgy tűnik meghívott mindenkit a világon. Egyedül Orbán Viktor fogadta el ezek a mai hírek egyelőre. Ez egy olyan tanács, ahol tanácskoznak. És akkor az Orbánnal együtt megtanácskozzák a békét. És három év után már $1 milliárd tagdíjat kell fizetni, úgyhogy szerencsére most jön a választás, úgyhogy ezt még nem tudja kifizetni az Orbán. Vagy hát, de hogy ez próbál ilyen ENSZ-szerű dolgot csinálni, csak újat. Az ENSZ-et is meg fogja bontani a Trump, abból is ki fog lépni. Teljesen felbontja azt, amit ez gázai béketanács. Ez nehéz lenne, tehát hogyha már beleértik gázai... Igen, de mondták, akkor... hogy ez lehet, hogy ilyen előszobája annak, hogy idő után ebből egy ilyen alternatív ENSZ-et akar csinálni. Azt kéne, hogy így ketté szakadjon az ország, és tényleg az, hogy legalább van egy ilyen ország, hogy minden ország jelen van, de hogy ezt is ketté szakítani, az szörnyű lenne. De Trump az nagy speedrunban van itt a... Ádám, ez a valaha összeállított leglenyűgözőbb és legjelentősebb testület. És csak az Orbán fogadta nem, csak a meghívást. Hát igen, és ott van a Trump meg az Orbán. Komolyan vehető, nem? Tehát gyakorlatilag politika szempontjából ott van a Trump, mint aki jelentős figura, és ennyi. Igazából ugyanott van, mint hogyha nem lenne ez a tanács, csak magától mondaná hülyeségeket. Hát egyelőre igen. De hát ki tudja, valószínűleg az és ilyen... még pénzt is kell fizetni. Három év után, úgyhogy azért... Hát igen, csak hogy nyilván úgy tűnik, hogy nem kaptak az alkalmon az emberek. Igen. $1 milliárd lehet bennmaradni a gázai béketanácsban, ahova Trump meghívta Orbán. Az a kérdésem, hogy ez a Trump most árul egy ilyen... Új szkem. Igen. Hát neki van egy pár, igen. És egyetlen ember ugrott bennek a piramis játéknak, ez az ember itt, nyilván. Trump legnagyobb fanja, tényleg már jobban szereti a Trumpot, mint a saját szavazói szerintem, és de hogy mondjuk Gázában béke lesz, akkor... Kulját a többi ország. Hát nem úgy van, hogy mondjuk, ha három év után fizetnék, az azt mondja, hogy három év alatt nem sikerült. De tanácskod, jó, de akkor meg már megy a ingatlan fejlesztés. Mit tudom én? De bocsánat, tévedtünk. A Magyar Nemzet írta tegnap, hogy tovább bővül a béketanács. Kasim Zsomár Tokajev kazak elnök is csatlakozott. Úgyhogy A rettenthetetlen trió Magyarország. Jó, hát igen, ez oké, zsíros. Igen, de még kit hívtak meg Ádám a béketanácsba? Hát, hogyha egyel arrébb mész a linkek között. Hát, bocsánat, kettő-hárommal. Putyin. Hát, kit hívnál meg, ha nem a Putyin? A Putyint, azt érdekes. Érdekes. Legalábbis azt mondja Putyin, hogy meghívta őt. És még a Putyin sem kapott az alkalmon, hogy egy kis béket még ő se. A világ béke egyik legnagyobb elhozója. Nem, egyre nem kapott Dániához. És olyan ostoba. Is, itt van mindenféle. Mindig az Orbánnak az ostoba feje jut eszembe, hogy azt mondja, hogy ilyen a béke. Mondta ezt egy éve, amikor még közel nem volt a béke. Azóta sem vagyunk közelebb a békéhez, és megcsinálták 2025-re a békeköltségvetést, és végigmentünk az egész békeköltségvetésen úgy, hogy nem lett béke. Ezek után hogy higgyek a Viktornak, hogy érted? Azt mondta, ilyen a béke, miközben még háború ment. Azóta is megy. Egyre nehezebb hinni neki. Igen, szóval ott van szegény RTS csávó, akinek ugye megígérték. Eleget mondják, akkor majd az lesz. Csak azért, mert... Hát előbb-utóbb igaza lesz, igen. Hát, előbb-utóbb lesz béke. Hát valamikor, azért, igen. Csak nem biztos, hogy ő már kitart addig. Nézzük meg ezt is, ugyanis Trump agyába láthatunk. Na, nézzük Trump agyát. Ezt a norvég miniszterelnöknek írta elvileg. Nem, Gáci, én nem hiszem el ezt a Trumpot amúgy. Hogyha tényleg valami eredményeket elérne ezzel, akkor azt mondanám, hogy ez az egészet megjátsza, de hát sajnos nem a szavazói is úgy vannak, hogy nem lehet, hogy ennyire idióta embert szavaztunk meg mondjuk már másodjára is, szóval ezért biztos ez valami mesterterv, hogy ennyire hülye. Szerintem a szavazói nagy része ugyanezen van a szinten. Ugyanilyen? Hát azt gondolnám. Ez a írás, főleg ez az első mondat, hogy mivel az országod nem adta nekem a Nobel Peace Prize-t, amiért 8 háborút megakadályoztam. Hát ezt nem... Plusz! Több mint 8? Most mi? Hát 8 plusz meg még. Oké. Okay. Számolj hozzá, amit akarsz. Igen, úgyhogy most már nem érzi fontosnak, hogy a béke vezérelje. Ugye érdekes, hogy ezen múlt. Nem? Igen, ezek szerint csak ezt tartotta vissza. Tehát nem, ez eddig egy 6 éves gyerek. Nem, ezt a mondaton nem lehet csak úgy tovább lépni szerintem. Az, hogy amerikai elnök a világ egyik leghatalmasabb embere, akinek a egyik legtöbb hatalom és a legnagyobb hadsereg van a kezében, azt írja, hogy mivel nem adtátok meg a Nobel békedíjat nekem, ezért már nem érdekel annyira a béke. És ott tartunk, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy most már tényleg csak Orbán Viktor és a Kazasztán tud emelni az ember mellé odaállni. Igen, hát itt ugye utána elmondja, hogy akkor... miért van Dániának a ownership-je? Magyarul, most vagy fordítsd le egészet, vagy nem? Ja, mi ownership? Tehát miért Dániához tartozik ez a sziget? Nincsenek róla írott dokumentumok, annyi, hogy egy hajó pár száz évvel ezelőtt kikötött ott. Nekünk is voltak hajóink ott. Tudod, hogy hol kötött ki még hajó pár száz évvel ezelőtt? Hol, Ádám? Amerikában. Az indiánok földjén? Igen. Amúgy régebb óta van, azt hiszem, Dániának Grönland fölött. Tehát tulajdonjoga, mint amiatt Amerika. Meg valami olyasmit is mondott nemrég a Trump, hogy azért is fontos, hogy nem akar szomszéd lenni Oroszországgal, vagy valami ilyesmi, miközben Amerika meg Oroszország szomszédos. Igen. Ez is megtörtént. Én akkor már tényleg nem hiszed el, hogy ez... És Dánia nem tudja megvédeni ezt a földet. De igaz, hogy hát oroszoktól és Kínától, hát oda van írva, Ádám. Igaz, hogy teli van NATO bázis az egész hókupleráj, de a világ nem biztonságos. Szóval igaz, hogy része a NATO-nak, ami nem tudom mi... A legnagyobb katonai szövetség. Igen, és aha. Ami az amerikai hadsereg, az bármennyi vihetne oda egy csomó egységet, hisz NATO tag. Vagy hát szokott, akkor meg, akkor itt nehéz azt érezni, hogy itt bármi komoly indok van arra, hogy a Grönland az övé legyen, nem? Hát igen. Talán kongresszusban már előterjesztettek, tehát már pár republikánus hát, politikus is már az ellen van, hogy ez megtörténjen, szóval nem hiszem, hogy itt bármi lesz. De miért nem biztos, hogy megakadályozok? Mármint azt, hogy el tudom képzelni, hogy lesz arra, hogy mit csinál a kongresszus. De pont az, hogy páran át. Tehát ugye azért nem tudom, hány fős előnyük van, 2-3, olyankor azért páran át szavaznak, azért ilyen már volt a történet folyamán. Azért a NATO-t felbomlasztani szerintem az nem túl népszerű, cselekedett még Amerikában se, illetve ugye hát a Grönland katonai megszállását, ami 6% támogatja Amerikában. Tehát hogy azért, hogyha én republikánus szenátor lennék, akkor valószínűleg, tudják, hogy és látnám ezt az adatot, akkor azért azt mondanám, hogy figyelj, ezt ne erőltessük. Belenézzünk egy kicsit a Truth Social-jébe a Trumpnak, mert ez amúgy elképesztő szürreális, ez amúgy, igen, van egy pár reklám. Na nézzük, ez reklám. Igen, az is egy reklám. Jó, oké, itt csak egy kirakott egy NATO főnökével egy üzenetváltás. Oké, hát ezt nem tudom, ezt így szokták-e, hogy ezt kirakom a SMS-t, amit a Mark Rutte ír nekem. Úristen, mennyi reklám van. Itt Angliába száll bele. Angliát, oké. Igen, no reason whatsoever. Még a franc. Ne, kattints a reklámra, te nyugdíjas. Nem, amúgy ez borzalmas a trúszősről. Látszik, hogy a Trumpébe az meg ez is. Oké. Mik ezek a gusztusan reklám? Nézd, Trump lowers mortgage rates. Trump 200 billion Truth Mortgage Rate. Fogyatékos, vagy nem is értem, hát azért az valószínűleg inkább a Fednek több köze volt hozzá, mint a Trumpnak. Na jó, van, mi van még? Ugye itt beleszáll a Fed elnökbe, meg alelnökbe, oké. Ez most egy reklám. Igen, itt megint a Fed elnökbe száll bele szerint. Nem, ez a Fed alelnök, igen. Reklám. Oké. Okay. Haj, haj. Itt egy ilyen valakinek a tweetjét, aki azt mondja, hogy végre egy olyan elnök, aki támad, nem pedig védekezik. Jó, oké. Okay. Nagyon jó, magát dicsíti. Itt egy AI kép, ahogy Greenland most már US territory. Aha, reklám. Okay, reklám. Valaki a szemére rakott egy... Te a filtert. Igen, valószínűleg ez jó. Az átlag Trump szavazó, nekik szól ez. Igen, okay. Ott megint egy AI kép, ahogy ott most már amerikai... Hát Kanada is az amerikai. Amerika, igen. Ja, utána egy a Macronnal egy privát beszélgetését rakta ki. Ideig néztem. Showreklám. De amúgy ez elképesztő. Fox News. Fox News, az jó, a propaganda. Igen. Egy kicsit. Na jó. Amúgy hogy lehet, hogy minden második tweet egy reklám? America is back. Thank you for your attention in this matter. Hogy néz ki ez a true social? Ez a legrosszörnyűbb dolog, amit valaha láttam. Miért kell reklám? Nincs elég pénz. Igen, miközben magának csinált ezt. Na jó, van, ez érdekes. Azt gondolnám, hogy érdekes ez a elképesztő, rambling, hogy, amit itt hogy igen, a külpolitikája az fantasztikus, igazi béke ember éppen el akar foglalni egy országot, amit valamit a fejébe vett, közben a Trump-Jugend az civileket és állampolgárokat telepít ki meg lő le országszerte, van, ahol már ilyen polgárháború közelében vannak, mert van olyan város, amik nem akarják beengedni őket, közben a tudományt leépítik, az egészségügyet tönkre cseszik, már amennyi maradt. Ilyen a béke. Ilyen. De várjál, hát a sztori felénél vagyunk, faszi. Ja, jó, bocsánat. Igen. Mert Trump büntetővámokat jelentett be több európai országra, akik szerint akadályozzák Grönland megszerzését. Ugye 10%-os vámot. Európai, az nem vámuniónk van, és hogyha egy európai ország, vagy uniós országra bevezeti, akkor igazán mindre be kell vezetni. Na hát ezbe most nem fogok belemenni ebbe a fogalmam. Vagy hát az biztos, hogy vámuniónk van, de hogy ilyen komi a helyzet, valószínűleg Trump se tudja. De hát nem is kell megtudnia. Hogy Trump tudja, igen. Igen, mert viszont büntetővámokkal válaszolt a Trumpnak, úgyhogy rég volt már a nagy vámháború, de úgy látszik eljött a második része. A Dilis vámháború 2. Visszatér a vám. Na, úgyhogy indul megint a vám buli, amire ugye megsértődött, meg a Macron is megsértődött. Úgyhogy azt mondja, hogy várjál... adok vámot, de ha te adsz, akkor arra megsértődöm. Igen, jó. És a Macronra valamiért nem megsértődött, úgyhogy a francia borokra 200%-os vámot is kivetett. Külön még arra, hogy csak a borokra. Úgyhogy most, nem tudom most mik a legfrissebb hírek, de talán így most itt tartunk, illetve hát megnézhetjük, hogy Amerikát annyira az Európában most így nem kedvelik, de szerintem ugye a világon. Ugyanis Londonban NBA meccs volt, meghallgatjuk, ment az amerikai himnusz. Jaj, most ez londoniakkal is baj lett. 1000%-os vám Londonra. Mindenki tisztelt teljesen el. Igen. Várják még? Kis beszólás. Igen, és meg is tapsoltál. Leave Greenland alone. Hát nem tudom, mi lesz ebből. Istenem, és sem egy ilyen... Szóval annyi konfliktus lehetne a világon, ami úgy érzem, hogy elkerülhetetlen, mert már évtizedek óta megy, de az, hogy Grönlandot meg kell szerezni a Trumpnak, az egy elkerülhető konfliktus lenne. És még hogyan... Valószínűleg el is lesz, vagy hát azt gondolnám. Meg túl negatívak vagyunk. Olyan hülyeségeken csúszik el a történelem mindig. Tudod, mi fogja elcsúszni, hogyha veszít az Orbán, akkor azonnal háború lesz. Na, Istenem, de jó lesz, egyszer túl leszünk az Orbán és Trump korszakon, és nem tudom, hogy rájövünk-e, hogy ez a nagyon hardcore populizmusnak a romjait látjuk, akkor azt mondjuk, hogy jó, bazzeg, ez talán... Komácsó elnököt várjuk. Igen. Vagy a hülyék paradicsomát, te nem láttad? Azt nagy kedvence az internetnek az a film, szerintem nem olyan jó, mint aminek kontartja. Én szeretem, az egy szerintem egy jó film. Ott azért elég hasonló volt a Amerika, mint ami most. Bár ugye Komacsó elnök azért bölcsebb volt Trumpnál, hiszen amikor megtalálta a világ legokosabb emberét, akkor azonnal a pozícióba emelte. Mm-hmm. Úgyhogy azért szeretnénk egyszer egy olyan utópiában élni, vagy hát disztópiában, ahol Komacsó elnök az elnök, nem pedig Trump. Trumppal sem az a baj, itt az, hogy valaki hülye, azt szerintem el kell vonatkoztatni. Az, hogy valakinek mennyi esze van, vagy mennyire okos, az egy dolog. Nagyon sok okos ember rosszra használja azt a rengeteg eszét, és vannak kevésbé okos emberek, akik viszont tisztességesek, és és szerintem itt a utóbbi lenne a jó. Lehet, hogy Trump is nagyon okos, bár néha nem azért mindent megtesz, hogy ennek bebizonyítsa az ellenkezőjét, de hogy nem azzal van a baj, hogy nem lenne magához való esze, inkább a szándékaival van a baj, az, hogy nekik mi a fontos, közben nyilván ezek ugyanúgy a Istenre, meg a Bibliára, meg mindenre hivatkoznak, csak a bibliai tanításokat szokták hát így elfelejteni egy csomószor, szóval igazából csak be kéne tartaniuk, amire hivatkoznak, de hogy nem az a baj, hogy hülyék, vagy hogy bárki hülye, az a baj, hogyha rossz indulatú vagy, hogy ilyen... Hát azért elmondások alapján nem annyira okos, tehát akkor itt igazából az áll fent, hogy hülye is, de legalább gonosz. Cserébe legalább nagyon magabiztos. És az a baj, hogy ezt embert amúgy nem benné senki komolyan, de így, hogy a hasonló értelmes réteg megválasztotta őt, és akkor azt érzed, hogy most tényleg, amikor a gyerek pisztolyt került a kezébe, és akkor így türelmes vagy vele, hogy tudod, hogy nem lehet az eszére hatni, úgyhogy az egójára kell, meg minden. Lehet, hogy egy gyerekkel egyszerűbb lenne, sőt biztos, de hogy ott van a kezében egy idiótának egy fegyver, egy nagyon hatalmas fegyver, és akkor nem az van, hogy leülsz tárgyalni, és akkor átveszed, hogy nem tudom, mi a logikus, ki hogy járna jól, hisz itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ő neki mit vették a fejében, abból hogyan tudod, nem tudom, kizökkenteni valami ego kérdéssel, ami lehet, hogy fontosabb neki, vagy imponálni neki, vagy odaadni egy béke Nobel-díjat, hogy örüljön. Furcsa lehet ilyen értelmesebb vezetőknek az, hogy mondjuk otthon vannak a gyerekükkel, akkor máshogy kell kommunikálni, amikor bemennek a parlamentbe, akkor meg lehet, hogy felnőtt módjára lehet. És most meg azt érzik, hogy oké, lehet, hogy otthon a parlamentbe felnőtten tudok kommunikálni, de amikor a Trump-al kell SMS-eznem, vagy vele kell kommunikálni, akkor megint ott vagyok, hogy inkább ahhoz kell nyúlni, ahogy a gyerekekkel szoktam. És ez félelmetes szerintem. Meg hát elég fasiszták vannak amerikai kormányzatban most, ugye jó kis Stephen Miller, Chief of Staff, szóval, hogy valószínűleg nem arról szól az amerikai kormányzat most, hogy őt nyugtatgassák, mint egy gyereket, hanem inkább hergelik, legalábbis úgy tűnik. De ugorjunk belföldi vizekre, ugyanis kijött a közlöny Ádám tegnap. Kettő bezárja a Szőlő utcai javító intézetet a kormány. Nem nagyon, hát ez mától. Ez gyors volt. Ezt így kell, nem? Megoldották, nincs probléma. Egykor is évféltől már nincsen. Igen, hogyha le lehet buldózerezni, hogy semmiféle bizonyíték ne kerüljön ki onnan. Még gyorsan kell miatt valaki megnézni. A kanapét ugye már kipróbálták hurcibálni, a gecis kanapét. Nagy gógyik vannak a kormányunkban. Azt azon csodálkozom, hogy nem csak az utcára rakják ki őket, hanem valahova máshol. Ezért nagy nekik ötletet, de igen, elvég egy ilyen központi... Már nem először csinálnának ilyet, csak azért, hogy ezt csak az utcára kirakják a kiszolgáltatott réteget. Lásd, amikor bezárt. A Diliház. A Lipót. Utcára lettek keresztve az emberek. A bezárás után létrehoznak egy új országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átviszi a további megszűnő javítóintézetek feladatait is. Más is megszűnik. Hát az összes megszűnik is egy lesz. Egy nagy. Szóval én is ezt olvastam, de hogy így, nem itt valamit gondoltam, hogy rosszul értem. Hát országos hatáskörű, akkor mondjuk egy javítóintézet fog minden javítóintézetet szervezni. Hát ennek miért nem megint van? Ez a végtelen központosítás, ami nagyon jól működött eddig. Hát most már végre a politikusok egy katalógusból tudnak válogatni a gyerekek között. Nem kell mindig elmenni ide a Szőlő utcába, most Ósz, vagy Paks, vagy mi a francról volt szó. Vagy csak kibérelnek egy ilyen, mondjuk Csepel-sziget, oda berakják őket, azt kész. Aha, kicsi nagy Csepel-sziget. Mint a Prison Break-ba, hogy berakják őket, és nem felügyelik, hanem ott, nem tudom, körbeveszi őket falak, vagy ilyen, ez esetben víz, és akkor ott marad. De ez eddig is megtörtént, hogy falak körbevették őket. Ugye nem az volt a probléma, hanem az, hanem a, hát de úgy falak, rábízták ezeket a gyerekeket, hogy megerőszakolták és verték őket, az falak, volt a baj. Hogy belül hogy gyakorlatilag ott egy saját társadalmat alakíthatnak ki, mert magukra hagyják őket, mondjuk lehet, hogy még az is jobban működne, mint a mostani, de hogy... A magára hagyás az nagyjából megtörtént, ugye, csak nem magára, hanem ilyen stricikra, nem tudom, pedofilokra, meg agresszív állatokra bízták őket. Hát ugye ennek az a megoldás, hogy bezárjuk az intézményt. Hát központosítanak, ami szerintem a egyik legnagyobb hibája az Orbán rendszernek, ez a non-stop hogy minden felülről akarnak meghatározni, ahelyett, hogy a szakértőkre bíznak, a helyi emberek ribizzák, mert azért elég sok fajta probléma felmerülhet attól függően, hogy hol történik valami, vagy milyen intézményben, és az oktatásnak is a borzalmas központosítása az, hogy a önkormányzatoktól is elvették egy csomó jogkört, ami fontos lenne, hogy ott legyen, hogy mindent majd ők felülről megoldanak, miközben feltűnően dilettánsak hozzá, pont, hogy nem kéne az államnak beleszólni, hisz kiderült, hogy az állam nem jól csinálja ezt a munkát, hogy azt mondta, hogy még akkor azt a maradék döntést, ami nem nálunk, azt is magunk vesszük, és most már mindent központosítunk, hogy mondjuk egy gyereknek tényleg baja van, annak még hosszabb rendszeren kelljen átmenni, hogy jelezhesse a problémáit, vagy időben megakadhasson, hogy azért ne tudódjon ki. Én nem tudom. Az a baj, hogy nem bízok bennük, hogy itt valami olyan rendszert fognak felépíteni, ami valóban működik. Hát remélem, mert... most már nekik nem is kell, ez most már csak ilyen tűzoltás, vagy én tudom is, mit terveznek. Valószínűleg 80-valány nap alatt nem is tudnak egy új rendszert felépíteni. De szépen visszahozta Orbán Viktor azt a rendszert, mert felnőtt, és amit ő, hát ugye egy kézzel innen elráncibált, ezt a teljesen ilyen vízfejű szart, ahol hát a pártelnök gondoskodik mindenről, ez a központosított húgyadék, amit csinálnak. Hát megint megtalálták a megoldást. Tehát mint egy kalapács, ami neki minden szög, hát itt is ugye nyúltak ahhoz, amihez tudtak, a Pintér a rendőrséghez, Orbán pedig a központosításhoz. Közben az ügyészség azt is vizsgálja, történt-e mulasztás a hatóságok részéről a Szőlő utca ügyben. Hát azt gondolnám, hogy igen, hiszen ugye mint kidőlt rendőröknek többször lett jelezve, hogy baj van, és ugye akkor jöttek ezek a titoktartási szerződések, amire azóta nem tudjuk, hogy ki ment ki, ki adta oda neki, ki írta alá. Ugye Pintér Sándor, mikor lesz ez most valamikor kivizsgáljátok, vagy nem, de hát úgy látszik, az ügyészség is nézi. Ugye mint kidőlt a politikusok is tudtak róla, az Emmi, Balog Zozi, a Fülöp. Balog Zozi. Hát ez még mindig ott lehet a reformátusoknak innen is egy kalaphajtás, szép munka, hogy ezt az embert még mindig megtűritek. Mi ő? Bíboros? Vagy mi a franc? Nem tudom, az a lényeg, hogy valakinél lehet, hogy róla is van sok sár, ami kiderül, de hogy ő még több sárról tud más emberekkel püspök kapcsolatban, úgyhogy azt mondta, hogy jobb, hogyha itt hagytok engem, és akkor nem leplezem le ezt az egész pedofil hálózatot, mindenki jobban jár. Jó, hát ez, ennek örülök. Remélem az ügyészség talál valamit. Hát végül is 15 kiskorú sértetet találtak, úgyhogy úgy látszik, valamit csinálnak, kivételesen. Reméljük egy pár hónap múlva kicsit kevesebb politikai nyomással kell majd megküzdenék, amikor nyomoznak. De mi volt még, ha már gyerekvédelem, Ádám? Na, mi történt? Az történt, hogy felmentett a bíróság a gyermek pornográfiával vádolt egykori fideszes alpolgármestert. Ez egy nagyon régi sztori, 2011-12 között. Ő a nevelt lányáról csinált videót, vagy hát nem bizonyítható. Uh-huh. Ugye a saját lakásában, a saját kamerarendszerében vette fel a saját nevelt lányát, és tárolta a saját számítógépen, de sajnos felmentette a bíróság, pornográfia büntette alól. Nem volt bizonyítható, hogy ő vette föl. Az ő házába, az ő kamerarendszerébe, az ő nevelt lányát vették fel, és az ő dolgain tárolták. Hát sajnos nem bizonyítható. Ki lehetett még rajta kívül? A Balogh Zoltán, vagy esetleg, vagy én nem tudom. És felmentette a bíróság, és a több mint 1,8 millió forintos bűnügyi költség az államot terheli. Ja, még ezt is ki is fizetetjük még ezt. Uh-huh. Az eljáró bíró kiküldte a hallgatóságot a teremből, így nem derülhetett ki, hogy pontosan milyen bizonyítékok alapján nem találták bűnösnek az egykori politikust, tette vallomást, illetve hogy a kiirtetett ítélet jogerőre emelkedett el. Hát jó, hát ezek szerint ártatlan, akkor mit akarom? Igen, azért fura, mert ott van a következő link, az még a ügyészségnek az oldaláról. Itt még a vád az más volt, ugye itt nem csak az, hogy kirögzítette, hanem a tárolás is. Igen, az illetékes kerületi ügyészség a beszerzett bizonyítékok alapján megállapította, hogy gyermekpornográfia felvételek tartásával elkövetett büntette megvalósult, ezért a férfivel szemben vádiratot nyújtott be. Tehát tárolta a gyermekpornográfia tartalmat, de most felmentették, hiszen nem bizonyított, hogy ő készítette. Hova tűnt ez a vád, hogy tárolta? Az eltűnt valahol. Most nem lenne jó egy fideszes politikus, aki pedofiliájával lebukik, úgyhogy majd fellebbez a nem tudom, valaki. Ő nem hisz. Érdekesen őrülnek a igazság ügykerekei. Hát valahogy a pedofilok mindig kicsúsznak a markával ennek a rendszernek. Pedig azt mondta az Orbán, hogy miszlikbe. Miszlikbe élnek, hát nem lehet semmit. Még szigorítottak is. És akkor megint ott vagyunk, hogy így ott a bűn, és akkor így nem lehet mit csinálni. Ott a ellopott 650 milliárd, és közben Porsche-ket vesznek. Nem látunk összefüggéseket. De azt nem mondod, ki kell nyomozni, Ádám. Nem néz ki jól. Amikor kinyomozzák. De álljunk méltányosan hozzá, Ádám. A Matolcshoz, álljunk méltányosan. Jó, ez a Schiffer András, hát ő kirakott a Facebook oldalán egy videót, hogy a venezuelák tüntetnek a Maduroért, hogy mit képzel a USA, elvitték azt a jó embert, tüntetnek, de az a baj, hogy ez egy AI videó. Schiffer hát András, nem. Mi van veled? Szedd már össze magad. Ja, Schiffer az mostanában egyre furcsább dolgokat csinál amúgy. Most már egyre kevésbé furcsa az. Nem? Igen, nézd, ez a hatalmas meg megy a Maduroért. De folyó úgy folyik ez a tömeg, egy semmi ilyen kicsit káosz nincsen. Hát mindegy, jó, oké. Okay. Ez sajnos a Schiffernek nem az első furcsa dolga. Jó, van ez így. 10 milliókat kapott a Fideszes képviselő alapítványa. Nézzük meg ezt a RTL videót, ha már megcsináltak. De ez most ez egy nagy hír, ez egy új hír, hogy egy Fideszes képviselő alapítványa belefolynak a pénzt. Nem, mert a Királynórának is most rakott ki pár napja átlátszó egy ilyen céghálót, vagy alapítványhálót, hogy honnan hány 10 milliókat aki miatt kap. A Királynóra az, aki szerint mi nálunk, nincsenek miattunk női politikusok. Hát miattad és a haverod miatt, aki ki tudja éppen kicsoda. Illetve, hát igen, aki, ráadásul az a királynőr, aki gazdagréti lakos, de most Csepelen indul. Nem, ő akart a farsangot betiltani, na mindegy. Aki most csodálkozott rá, hogy mozi van Csepelen. Igen, a Csepeli képviselő, aki megtudta, hogy Csepelen van mozi a Csepel plázában. Lehet, hogy csomó Csepeli se tudja ezt valakit. Nem hiszem, én tudom, pedig nem ők Csepeli. Weboldala évek óta nem működik, és egy székhelyszolgáltató címén van bejelentve a Fidesz egyik fővárosi képviselőjelöltjének alapítványa, ami több 10 millió forintot kapott az elmúlt években részben állami forrásból. Eddig ez bármelyik átlag hétköznap. Vezetője Radics Béla 8. és 9. kerületben indul a kormánypárt színeiben az áprilisi választáson. A Híradó birtokába jutott dokumentumok szerint alapítványát a miniszterelnöki kabinetiroda és a Bethlen Gábor alapkezelő is milliókkal támogatja. Az öreg Bethlen Gábor. Hát ahol csak így befolynak a pénzek, aztán ki tudja, hogy hova folynak el. Elvesztette a közpénz jellegét, onnantól már ez agybán békén a Radics Bélát. És az a feladata nem, hogy trollkodjon a budapesti közgyűlésben. Igen, ő a legnagyobb troll, nagyon vicces csávó, viszi a pólókat, a LMBTQ zászlókat, a gázórákat. Hát ő szerintem érdemi hozzájárulás még nem volt a budapesti közgyűléshez, legalábbis azt biztos nem lakja ki magára. Az egész Fidesz nem volt. Hát igen, egy ilyen master troll, úgyhogy... De jó, de érdekes mindig, hogy van egy fideszes politikus, és mindegyik mögött hirtelen ott egy alapítvány, amit valami milliókkal támogatnak, szóval ez egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy már-már szinte unalmas, hogy na akkor hogy tudunk téged ne megtámadogatni egy kis pénzzel, azon kívül, hogy kapod a... Igen, hogy akkor minden fideszesnek alap, hogy kell csinálni alapítványt, és azt majd megtámogatja másik alapítványunk, ami már közpénz jellegét vesztette. Ez szokásos. Rendezvényén 2 hete itt jelentették be a... Selfie dumping. Igen. Az átlag életkort ezt nem is említem. A fővárosi képviselőjelöltjeit. A miniszterelnök arról beszélt, Budapesten is győzni akarnak. Hát sok sikert. Hát akarni sok mindent akarunk. Talán még ők is tudják, hogy eddig sem volt sok esély Budapesten, most meg sem ennyi nincs. Hát elnézve a névsort szerintem a legerősebb katonáikat nem ide küldték. Arra, hogy Budapestre úgy tekintsük, mint egy olyan városra, amelyről lemondhatunk, vagy ahol szerény eredményekkel is beérhetjük. A kormánypárt ezért egy sor új jelöltet mutatott be, például a budapesti 6. választókerületben. Ott a Németh Balázs! Jaj, nagy kedvencem! Radics Béla, a fővárosi közgyűlés tagja és az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke indul. Évek óta politizál, vagyonnyilatkozatai szerint viszont az üzleti életben is jelen van. Hogy van az, hogy a fideszesek valahogy mindig akkor kezdenek el nagyon nagy üzletemberek lenni, amikor már hatalomban vannak? Nem fordítva szokott lenni? Szóval valahogy a fideszes, előbb leszel fideszes, mint nagy üzletember, de akkor nagyon erről híresek ugye a sikeres üzletemberek, hogy alapítványokból kapnak. Ilyen, nem, hát ő csak a fiatalok. Hagyjad már a Radics Bélát, légy szíves. Egy nyomdai vállalkozást vezet. Híradón kutatása szerint egy alapítványa is van. Kinek nincs alapítványa? Hát Fideszes mindenkinek van. Hát, alapítvány, alapdolgok, hát hogy lehetné annélkül? Pénziókért alapítvány hivatalosan ebben az épületben üzemel. A címen egy székhelyszolgáltatót találtunk. Híradón összesítése szerint az épület első emeletén több mint 5000 cég van bejegyezve. Csak postaládájuk van. Tevékenységet itt nem végeznek. Kerestük a Radics Bélához köthető alapítványt, sikertelenül. Weboldalukon vasárnap ez az üzenet fogadta a látogatókat, az oldal nem elérhető. Évek óta ez a helyzet, az internetes archívumok szerint a készítők... Az már a kártyás fizetés, hogy rossz. Most csak már 4 éve rossz. Igen. Hát jó, hát én ezt támogatnám egy kis adófizetői pénzzel. Hát a Bethlen Gábor ráment erre a weboldalra, és azt mondta, hogy azonnal 10 millió. Igen, adok neki honlapra. Négyben is a látogatók türelmét kérték. Bár internetes jelenléte nincs, címükön pedig csak egy székhelyszolgáltató működik, mégis több 10 millió forintnyi pályázati forráshoz jutottak. Á, mire? Munkára, Ádám. Jó. A Híradónk által megszerzett dokumentumok szerint egy hazai pályázaton több mint 24 millió forintot kaptak az Erasmus programban, de rendszeresen kapnak támogatást a Bethlen Gábor alapkezelőtől. Mennyi pénz folyik el mindenféle ostobaságra? Béren felüli juttatást, Sanyaci. Működésüket a miniszterelnöki kabinetiroda 3. Hát, a korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter pedig csaknem 2 millió forinttal támogatta. 2023... Nagyon szépen megcsinálták 16 év alatt ezt a rendszert, az dolgoznak, hogy rengeteg intézményünk van, ami az alapítványokat támogatja, meg minden, szóval egyszerűen olyan flottul már szinte rutinszerűen működik ez a közpénznek a kifolyatása a haveroknak, hogy gyakorlatilag itt már valószínűleg van egy ilyen bevett módszerük, ami figyelj, küldöm a PDF-et, így kell megalapítanod az alapítványodat, és akkor majd ezzel meg ezzel támogatunk. Van egy ilyen mutatójuk, hogy hogyan kell csinálni. Igen, rendesen megvan. Van egy ilyen... Béla, welcome to the club. Mi lesz a alapítvány? Szórólapuk van, amin ott van minden, megkapják, és akkor meg gyors, így lehet minél hamarabb. Az nem tudom, Radics Bélának az önéletrajzát. Béla, bazd meg. Mintegy 43 millió forinthoz jutott a Radics Bélához köthető alapítvány. A Bethlen Gábor alapkezelő hivatalosan a kormány nemzetstratégiai céljaira. És mennyi pénzt adnak egy embernek, aki amúgy nem is egy ilyen prominens fideszes szereplő? Nem, ő eddig mi volt a Erzsébetvárosban képviselő? Tehát, mint a királynőre, ő is csak egy önkormányzati ilyen képviselő volt, mint a Kovács Gergő. Igen, a kutyapárt előtt, vagy a polgármesterség előtt. Az a politikai munkának a tier S, mi az D? Tehát, hogy onnan indul általában. És nekik is ilyen sok pénzt adnak, akkor gondolhatjuk, hogy a felsőbb szinteken lévőknek ezt mennyi milliárdot. Szerint viszont ehelyett sor a kormány közeli indulók nyernek a kiírásokon. Gyakorlatilag teljesen átláthatatlanul osztogat ki hatalmas pénzeket, nagyon sokszor politikai alapon. Gyakorlatilag kimondható, hogy e szervezet arról szól, hogy a Fidesznek kedves szervezeteknek, határon túl és határon indeni szervezeteknek gyakorlatilag teljesen átláthatatlanul hatalmas pénzeket pakolják. Hát a Bethlen, olyan, azt tudom, ezt már néztük mi is. Jó kis alapítványok, de reagált. Na. Facebook üzenetben reagált, Ádám. Na. Hát nézzük, hogy milyen stílusosan reagál ez a jó ember. Tegnap este betámadt az RTL Klub iradója. Fidesz egyik fővárosi képviselő. Betámadt, az betámadt, vagy csak tényleg? Leírt az igazságot. Igen, az egy betámadás. Előkének alapítványa. Értem én, hogy szúrom én a ti szemeteket, de azért ennél még én is többet néztem ki belőletek, mint ez a vérszegény leleplezés az alapítványomról. Sokkal korábban kell felkelni. Ez miért volt vérsz? Nagyon jó. Fidesz léptékhez képest nem túl sok pénz. Hát elég és sokkal több penótot kell lennetek ahhoz, hogyha azt hiszitek, hogy én ettől majd megérdem. Megtaláltátok a mindenki számára nyilvánosan elérhető alapítványom adatait? Gratulálok azok nyomozó munkához az RTL-nek. Tudod, mit nem találtak meg? Hogy mit csinál ez az alapítvány? Azt milyen nem. Munkát? Igen, az volt a kérdés. Azt láttuk volna, hogy... Azt már láttuk, hogy mennyi pénz van. Rengeteg szegény gyereknek visz kaját, vagy nem tudom, hajléktalanoknak szállást ad, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen érdekes. Az az érdekes, hogy úgy ment rengeteg pénz, hogy azt nem látszik, hogy mire. Hogy weboldala sincsen. Igen. A kiváló oknyomozó, a Sherlock Holmes-ot megszínyítő RTL híradó még azt sem talált el, hogy pontosan hol indulok a választáson. Na, továbbra sem tudjuk, hogy az alapítvány mit csinál. Nagy kár. Ha megkérdeztek volna, akkor segítettem volna ezt a kiváló oknyomozás. Csak az a baj, hogy nem kérdeztek meg. Ez itt, ez mindig ez a bökkenő. Érdekes módon a valódi botrányokkal meg valamiért nem foglalkozni. A valódi botrány az MNB? A botrány. Szöldő utcai, nem tudom melyik meg. De megértem, hogy izgultok, mert... De azt hittem mond példát, nem mond, megint nem mond példát. Ti is érzitek, hogy Zuglóban és Erzsébetvárosban, áprilisban bizony győzni fogunk. Hát ezért nem volt nehéz eltalálni, mert azt hinnéd, hogyha valaki erzsébetvárosi képviselő volt, akkor mondjuk ott indul el. Uh-huh. De ugye a Fidesznél ez úgy van, hogy csak így azt hiszem pakolgatták, hogy a Németh Balázs is valahol Budakeszi, vagy alafaszomban lakik, és a 15. kerület, tehát átlósan a tök másik pontján lesz képviselő. Királynő úr ugye Csepelen, miközben újbudai, bár ugye az a választókerületet sikerült újrajzolni, hogy Csepel, de így belenyúl egy kis 14. kerületbe is, szóval ilyen teljesen agyrém az egész. Nem tudták már újrajzolni Budapestet, hogy legyen esély a Fidesznek. Már eltérték már a berakták az AI-nak, a gerrymandering AI-nak, és még az is csak így kiköpött, hogy jól van, bazd meg. Hát ez mi lenne, hogyha dolgoznátok? Mi lenne, hogyha csináltak valami jót? Lelepleztem Hadházit. Lelepleztem Rózsa András. Lelepleszte Hadházit. Nem fogja kifejteni, Ádám, ne aggódja. Okay. Lelepleztem a Partizán. Lelepleszte a Partizán? Nem fogja kifejteni, Ádám. Lekedik a Tiszás jelölt. Meg lehet, hogy a nevető harmadik, az Radics Béla lesz. Ideje volt már valamivel besároznotok, de ez ide kevés lesz. De nem volt kevés, mert egy feldobta a lebdát az RTL, hogy rengeteg pénzt kapott egy alapítvány, ami nem tudjuk, hogy mit csinál, és továbbra se tudjuk. Nem a vád az nem sikerült egyelőre reagálni. Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok, cigány vagyok. Ez a cigány tudom, mentség, vagy... Hát ez vagy, gondolom, hogy szimpátia akar ébreszteni, hogy vagy azt sugarni... Ez magyarázat, vagy mentség, Ádám? Ez jó kérdés. Nem ez az, ki. Hogy... Most mindenki hagyjon. Igen, hát hogyha egy cigány nézi, annak az imponál, ja igen, biztos azért bántjának. Én is cigány vagyok, és akkor nem tudom, mit várat. Csak így bedobta, hogy egy kicsit úgy tűnjön, mint hogyha azért csesztetnék. Hogy bár kirakott volna egy videót, hogy mit csinál az alapítványa, de hát ez nem történne. Nem az a baj, hogy cigány, hanem az, hogy fideszes. Nem, az, és hogy eltűnnek a millió forintok. Ez ugyanaz általán. Ja, hát a oldalakra, meg a doménekre vagytok rápörülve, mi meg a munkára? Mi meg a munkára, amit még mindig nem mondtam, hogy mit csinál. Azt tudjuk, hogy az adófizetői pénzünkből több mint 40 millió forint oda ment a nagy munkára, és pont ez volt a baj az RT-nek, hogy nem tudjuk, mi az a nagy munka, és ugye feltételezhetően a még Fidesz... Még van 20 másodperc, lehet kiderül. Remélem, hogy nem bűn irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Mondjam már. Minden egyes fillérből fiataloknak szánt programokat valósítottunk meg. Ellenben hatházi valat. Igen. Mondasz egy példát, Béla, egy képet. Bejött a 40 millió, egyszerre szerveztünk valamit 300 ezer forintért, és akkor erre hivatkoztunk. Hát vagy elment piálni a haverjával, a fiataloknak szánt. Van egy rossz hírem hatháziknak, meg a többi balosoknak. Szerintem az újra indult. Minden disznóságotokat le fogjuk leplezni, és folytatni fogjuk a munkát. Na jó van, Béla, hát ezt keményen megmondtad. Nem fog hiányozni a Fidesz, atya Isten, nem fog. De gyorsan azt az elmondanám, hogy droppolt még egy törvény mostás. Még egy gyors törvénymódosítás. Több kormányzati támogatásnál elég lesz beírni, hogy a célnak megfelelően használták fel az összeget. A Bethlen Gábor alap, aha, a Nemzeti Együttműködési Alap, a miniszterelnökség által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatás, illetve a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladat alapú támogatásaiból. Hát aki ebből kapott pénzt, azoknak ezentől nem kell számolni, hogy én itt szerveztem, itt vannak az áfás számlák, jött a bohút, meg virsit főztünk, hanem be lehet írni, hogy a célnak megfelelően használtad. Mint az EU-s pályázatoknál, vagy az olyan pályázatoknál, minket elővesznek, ahol minden forinttal el kell számolni. Úgy látszik, sokkal jobb az államtól pénzt kapni, mert elég, várja, elolvasom ezt a mondatot, hogy biztosan jól értsem. Ezeknek elég lesz annyit írni, hogy a támogatást a célnak megfelelően, jogszerűen és a szerződésben meghatározottak szerint használták fel. Eskütesó. Így görbüljek meg. Trust me. Várja, a rendelet visszamenőleges hatályú. Akkor csak gyorsra írják az összes eddigére. Béla! Megúsztad, Béla! Beírod ezt a szart, és akkor végre nem kell visszamenőleges hatályú. Tényleg attól félnek, hogy itt jönnek, és mindent felderítenek. Április után mondhatják, hát de beírtuk, hogy jól felhasználtuk, és akkor... Mondjuk ez egy elég rossz precedens, mert ha ők visszamenőlegesen hatályúval törvénykeznek, akkor lehet utánuk is visszamenőlegesen, nem? Tehát nekem nem fog felforni az agyvizem, hogyha egy visszamenőleges hatályú, átláthatatlansági törvény csinál Fidesz, akkor azt visszacsinálják, úgyhogy Béla, ez most szép volt. Gyorsan kiszedtek titeket, most úgy látszik a szarból. Azért egy képet oszt meg Facebookon, hogy valamit csinálsz fiatalokkal, valamit a tradíciókért alapítvány csinál, mert... AI-jel is meg könnyen lehet generálni. Igen, de mondjuk ne egy AI-t. Akár ezt is megpróbálhatnád. Hát jó, kiderült, hogy Radics Béla cigány. Erre a törvénymódosításra nagyon fontos szüksége volt a magyar államnak, a magyaroknak. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr és a magyar kormány, hogy valódi dolgokkal foglalkoztok, hogy ne kelljen elszámolni a pénzekkel. Ez jó. Ez most hogy indokolják ezt? Túlságosan nagy adminisztratív terheket vannak az embereknek, hogy a pénzt, amit odaadunk, bebizonyítsák, hogy arra költötték, amire odaadtuk. Azért hát ezt nem lehet elvárni. Nem, hát a Bethlen Gábor alap nem arra van, hogy valódi jó helyre menjen, hanem csak kifizető hely az egész. Újabb nappal közelebb kerülünk remélhetőleg ennek az egésznek a végéhez. Igazából az igazán izgi az akkor lesz, ha ezt a rendszert végre leváltjuk, és az összes ilyen ügyet el lehet kezdeni kinyomozni. Hát most is naponta jönnek ki, hát akkor bazeg egy non-stop live mehetne abból, hogy még derülne. Én azt akarom, amikor, hogy ezeketnek el kell számolni, és akkor Radics Béla papír tollat kell ragadni, összegelülni a könyvelővel. És leírni, hogy számlákat. Jogszerűen költöttem. Nem elég ennyi, eddig ennyi elég volt. Nem elég. Visszamenők megváltoztattátok? Hát én nem lehet. Hát ez etikátlan. Úgyhogy remélem az áfás számlák azért megvannak, hogy nem tudom, mit tört belőle. Ezt a szép kordbársony öltönyönbe megvédte magát a támadások ellen. Hát ez is megvolt. Köszönjük szépen. nem tudok mit mondani. Kivirosítás. Nem baj. Már nincs lelked. Remélem, ma forgatsz egy remek videó délután, én is remélem. Szombaton kijön, azt várom. Jövő héten már valószínűleg én is visszatérek az utcára, úgyhogy már várom ezeket a rócsót is. Ezerrel szervezzük. Kösz szépen mindenkinek a támogatást. Akár a támogattok, hogyha az Iponnál vásároltok és beírjátok, hogy jól van ez így, ez a kosárkódunk, akkor azzal is támogattok minket, és ezt odaadjanak meg az Ipon. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatást. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?